आपेक्षित घनत्व। दूसरा भाग, हल्का भारी का चक्कर। वास्तव में कंचे और लकड़ी वाले प्रयोग के परिणाम को समझने के लिए हमें भारी शब्द को समझना होगा। आम बोलचाल की भाषा में हम भारी शब्द का उपयोग दो तरह से करते हैं। हम कहते हैं, 2 क्विंटल लकड़ी 1 क्विंटल लोहे से भारी है। हम यह भी कहते हैं, लोहा लकड़ी से भारी होता है। क्या तुम बता सकते हो कि इन दो वाक्यों में भारी शब्द के अर्थ में क्या अंतर है? वैज्ञानिकों की कोशिश होती है कि वे जिस शब्द का उपयोग करें उसका एक ही अर्थ निकले, तो देखा जाए कि इन दो बातों में क्या अंतर है। वास्तव में पहली बात का अर्थ यह है कि यदि हम 2 क्विंटल लकड़ी और 1 क्विंटल लोहे को तराजू के 2 पल्लों में रख दें, तो तराजू की डंडी लकड़ी वाले पल्ले की ओर झुक जाएगी। दूसरी बात का क्या अर्थ है? लोहा लकड़ी से भारी होता है। इस बात का अर्थ यह है कि यदि हम लोहे और लकड़ी के बराबर आकार के टुकड़े लेकर उन्हें तोले, तो लोहे का टुकड़ा भारी निकलेगा। इस बात को वैज्ञानिक भाषा में इस तरह कहते हैं, लोहा लकड़ी से अधिक घना होता है। इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए यहाँ दिए गए 2 उदाहरणों पर विचार करो। उदाहरण 1, नीरज गेहूँ पिसवाने जा रहा था। उसने डिब्बे में ऊपर तक गेहूँ भरे और चल दिया। पिस जाने के बाद आटा उस डिब्बे में भर ही नहीं रहा था। क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ होगा? उदाहरण 2, स्कूल के प्रयोगशाला में एक बोतल थी जिसमें 1 किलोग्राम पानी ऊपर तक भर जाता था। गुरुजी ने यही बोतल श्यामा को देकर कहा कि 1 किलोग्राम तेल ले आए। जब दुकानदार ने उसमें 1 किलोग्राम तेल भरा तो बोतल पूरी भर गई, मगर थोड़ा तेल बचा रहा। ऐसा क्यों हुआ होगा? तेल और पानी में से कौन सी चीज ज़्यादा घनी है? तेल और पानी में से कौन सी चीज ज़्यादा घनी है? मान लो 2 बराबर आकार की परकंडियाँ लें और एक में पानी तथा दूसरे में तेल भर दे। अब इनके आधार पर बताओ कि इनमें से किस परकंडली का वजन अधिक होगा? कौन कितना घना? आपेक्षिक घनत्व। तुम्हारे किट में बराबर आकार के लकड़ी व लोहे के गुटके दिए गए हैं। दोनों गुटकों में से कौन सा ज़्यादा भारी है? क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से कौन सा ज़्यादा घना है?